van mevrouw Buitenweg over vrouwenhaat, dat vind ik een terecht punt. Het raakt aan de aanpak van discriminatie. En vanuit het actieprogramma Aanpak Discriminatie werkt OCW ook nadrukkelijk aan die genderdiscriminatie. Maar ik wil u onderstrepen dat we, en dat is dan in het rapport, in het onderzoek misschien onvoldoende, komt dat expliciet naar voren. Maar ik zeg u bij deze dat dat ook zeker mijn, niet alleen volledige aandacht heeft, maar ook mijn zorg heeft dat dat met die genderhaat speelt, met die groep in Canada inderdaad, met die bizarre afkortingsnaam die ik gelukkig niet meer kan reproduceren. Wil ik u wel mee helpen, of wil ik de minister wel mee helpen, dat is incel, involuntary celibate. Waarbij de mannen zeg maar, eigenlijk de schuld bij de vrouwen leggen dat ze op hun 22e nog maagd zijn. En dan tot gewelddadigheden overgaan. Het is goed dat de minister dit serieus neemt, ben ik blij om. Dat hij dat ook verder wil betrekken bij het onderwerp ook van de alt-right movement en extreem rechts. Het gaat niet alleen over discriminatie van vrouwen, het gaat ook over geweld tegen vrouwen. En in Nederland hebben we de neiging bij geweld tegen vrouwen, daar is Nederland ook wel eens voor op de vingers getikt door de Raad van Europa, om alleen alles in een soort gezinsverband te zien. Dat zodra er sprake is van geweld, om te zeggen, oh, er is sprake van een drama in een gezin, een familiedrama. Maar het heeft vaak te maken met genderpatronen, met rolpatronen. En het is heel erg van belang om dan specifiek te kijken waarom het inderdaad dan juist vaker vrouwen treft in plaats van willekeurig elke partner. Dus dat is dan de oproep die ik erbij wil doen. Het gaat niet alleen over discriminatie, maar over geweld tegen vrouwen en juist over de stereotype rolpatronen die daarachter liggen. De minister. Ja, ik onderschrijf dat. Dus ik zeg hardop, ik trek mij aan dat u zegt dat is onvoldoende belicht in de brief. En daar komen we zeker nog op.